สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่489พระวาทะ7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระวาทะที่1ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ24โอ้พระบิดาเจ้าค่ะขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแท้จริงแล้วคำกล่าวสุดท้ายของใครก็ตามก่อนตายจะต้องเป็นคำที่สำคัญมากแต่อย่างไรก็ตามครับไม่มีคำกล่าวใดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่ใกล้ตายจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนิรันดร์เหมือนกับคำกล่าวของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วขณะที่พระเยซูกำลังสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไปก็จะทำให้เราเห็นถึงความจริงที่พระเยซูทรงเสด็จมาในโลกนี้และคำกล่าวทั้ง7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนนี้จะเป็นคำกล่าวที่ตัดสินชะตากรรมชะตาชีวิตของคนบางคนและทุกคนชั่วนิดนิรันดร์ให้เรามาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับความตายของพระเยซูบนไม้กางเขนความตายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันครับและความหมายของความตายก็คือการแยกออกความตายทางด้านกายภาพเป็นการแยกของร่างกายจากจิตวิญญาณร่างกายไปสู่หลุมฝังศพขณะที่จิตวิญญาณไปสู่สวรรค์หรือนรกชั่วนิรันดร์ความตายประเภทที่2คือความตายฝ่ายจิตวิญญาณเป็นการแยกออกอย่าลืมนะครับว่าการแยกนั้นก็คือความตายความตายแปลว่าแยกความตายด้านจิตวิญญาณคือการแยกออกของจิตวิญญาณของมนุษย์ออกจากวิญญาณของพระเจ้าหรือการแยกออกของจิตวิญญาณออกจากพระเจ้านั่นเองทุกคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ฝ่ายกายภาพแต่เพราะการล้มลงในบาปของมนุษยชาติจึงเกิดมาก็ตายฝ่ายวิญญาณแยกออกจากพระเจ้าและเขาจะต้องรับการบังเกิดใหม่จิตวิญญาณของเขาถึงจะติดต่อคอนเน็กกับพระเจ้าเขาเรียกว่าเป็นการกลับใจใหม่เป็นการเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการเกิดใหม่หรือเรียกว่าบังเกิดใหม่ความตายประเภทที่3ก็คือความตายนิรันดร์เป็นความตายที่แยกจากพระเจ้าตลอดไปเป็นการตายที่แยกจากพระเจ้าตลอดไปการเปลี่ยนความตายฝ่ายวิญญาณสามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยการรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องครับพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ในฐานะตัวตายตัวแทนก็คือ substitute ใครครับ substitute เราครับพระองค์ทรงจ่ายราคาค่าจ้างของความบาปโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นการอภัยโทษบาปที่พระเยซูขอจากพระบิดาเจ้าว่าโอ้พระบิดาเจ้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอะไรที่เขาไม่รู้ครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการตรึงไม้กางเขนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มวลมนุษยชาติทำปกติแล้วมนุษย์ฆ่ากันเองไม่ว่าจะเป็นการสงครามไม่ว่าจะเป็นการทำระเบิดพลีชีพแต่สิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดก็คือมนุษย์ทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อที่จะช่วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ไม้กางเขนนั้นถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่แท้จริงแล้วจะรับการอภัยโทษไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้เป็นสิ่งที่ปีลาตไม่รู้เป็นสิ่งที่เฮโรดไม่รู้เป็นสิ่งที่ชาวยิวธรรมจารย์ผู้นำศาสนาทั้งหลายไม่รู้นั่นเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากครับและความน่าสงสารนี่เองหรือทำให้รู้สึกว่าพระคุณของพระเยซูนั้นมีมากมายเหนือคณานับ จากคำอธิษฐานของพระเยซูตอนนี้ครับคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อผู้หลงหายคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อผู้กระทำผิดคำอธิษฐานของพระเยซูที่มีต่อคนบาปเป็นการทูลขอให้พระเจ้าอภัยโทษอภัยโทษคนที่ดูเหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แน่นอนครับการตรึงพระเยซูนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ครับเพราะเขาทำด้วยความตั้งใจแต่ความตั้งใจตรงนั้นนะครับเขาไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครต่างหากในขณะที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แม่งเขนพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์เนื่องจากผลตามธรรมชาติแต่พระเยซูสิ้นพระชนม์เป็นเรื่องราวที่อยู่เหนือเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์เพราะว่าพระองค์เกิดโรคพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์เพราะว่าร่างกายของพระองค์ไปไม่ได้พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์เพราะว่าเป็นความตายธรรมดาธรรมชาติแต่พระองค์สิ้นพระชนม์เนื่องจากการที่พระองค์กระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ของพระบิดาเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ลูกาเราเห็นว่าเมื่อท่านกล่าวถึงพระเยซูพระเยซูร้องด้วยเสียงดังครับแสดงว่าพระองค์มีความตั้งใจทรงสติสัมปชัญญะพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจพี่น้องครับความปรารถนาของโลกที่ไม่สำนึกผิดนั้นทำให้ความเชื่อของเขาไม่มีนะครับทำให้ความเชื่อของเขาไม่มีเมื่อเขาไม่มีความเชื่อเขาก็ไม่มีความปรารถนาที่จะสำนึกผิดพี่น้องครับพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นเพื่อที่ว่าในที่สุดนั้นเขาจะกลายเป็นผู้เชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อคำว่าอภัยโทษบาปเกิดขึ้นมันเป็นการสิ้นพระชนของพระเยซูเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามคำพยากรณ์ของพระคัมภีร์เดิมพระเยซูทรงถูกทำให้ชีวิตของพระองค์นั้นถ่อมลงพระองค์ทรงเทวิญญาณจิตของท่านจนถึงความมรณาพระองค์ถูกพิจารณาว่าหรือถูกถือว่าเป็นคนบาปทรงถูกนับเข้ากับคนทรยศพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาที่เป็นตัวแทนแบกความบาปของเราทั้งหลายพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อผู้หลงหายพระองค์ทรงทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์อิสยาห์บทที่53ข้อ12ได้พยากรณ์ถึงชีวิตของพระเยซูที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการอภัยโทษบาปโดยเหตุการณ์สิ้นพระชนม์ของพระเยซูทำให้เกิดการยกบาปทำให้เกิดการอภัยโทษบาปเกิดขึ้นพระเยซูอธิษฐานครับว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมนุษย์นั้นชั่วช้าเลวทรามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบภาษาอังกฤษใช่ว่า total depravity total depravity depravity depravity ก็คือความชั่วช้าเลวทรามครบถ้วนสมบูรณ์แบบในกมลสันดานของมนุษย์ผู้ที่จัดแจงการตรึงกางเขนนะครับพวกเขาไม่รู้ว่าเขาตรึงใครพวกเขาไม่ได้รู้ถึงการทนทุกข์ของพระเยซูและความเจ็บปวดของพระเยซูที่ต้องแบกรับก่อนการสิ้นพระชนม์ความไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วให้อภัยไม่ได้ครับแต่พระเยซูกำลังอธิษฐานเพื่อเขาเพื่อให้พระบิดาได้ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งในการที่เขาจะกลับใจใหม่พี่น้องครับแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นพระบิดาได้ให้อภัยคนเหล่านั้นที่กลับใจใหม่เราจะเห็นตัวอย่างของทหารโรมันที่พูดว่าแท้จริงแล้วผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้าเราเห็นการกลับใจใหม่บนไม้กางเขนของโจรพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้าเกิดขึ้นกับโจรที่ตอนแรกนั้นเขาไม่รู้จักพระเยซูเกิดขึ้นกับทหารที่ตอนแรกนั้นเขาก็ไม่รู้จักพระเยซูแค่ทำตามคำสั่งเกิดขึ้นกับพวกเราในทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่ไม่รู้จักพระเยซูในตอนแรกแต่เมื่อเรายอมถ่อมใจเมื่อเราเริ่มมีความเชื่อเราก็เริ่มรู้จักพระเยซูจนกระทั่งถึงจุดที่เราจะเชื่อฟังพระองค์จนกระทั่งถึงจุดที่เราจะกลับใจใหม่อาศัยการสิ้นพระชนของพระเยซูไม่เห็นทำให้เราได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูประโยคแรกพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาการอภัยโทษของพระเจ้าแผ่ออกไปครับแม้แต่การยกโทษให้แก่คนเหล่านั้นที่ฆ่าพระบุตรของพระองค์ความรักของพระเจ้าจ่ายราคาค่างวดก็คือหนี้ของความบาปค่าจ้างของความบาปทั้งหมดความเมตตาความรักของพระเจ้าทำให้การยกโทษเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในชีวิตของพวกเราอาเมน